اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ومن شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورة نحل شروع. إن سورة نحل دعوة أغا أردوا بدليل المشركان وبانه مشرکان د خپل شرک د فاره د دلیل پیش کړي چې دا کار چې مونږ کوو د الله تعالی په اجازه باندې دي، یعنی دا کار جایز دی ځکه چې د الله تعالی خوښه ده. کله چې د الله خوښه ده نو بس مونږ چې دا کار کوو دا شرک کوو دا کفر کوو، که هغه شرک اعتقادي دی او که هغه شرک فعلي دی، لهذا دا جایز دی. نو په هغې دعوه باندې ورته رد کولو، نو درد کولو ده پاره اولن تنا ذکر کل دلائل، تقریبا لس دلائل ذکر کل پا ده خبر بانده چه خالق اللہ تعالی ده. اللہ تعالی چه مخلوق پیدا کرده نو ده حق ده خکار کولو ده پاره پیدا کرده، او حق داده چه ده اللہ تعالی عبادتو شن. نو پا آغی مسئله ورد لس دلائل ذکر کلو بیا ده آغی دلائل نفسی بیا زجرونا ورکل آغا چاہتا چی اغوی دا غیر اللہ عبادت کی، او بیا دا آغی نفس تقویفات ورکل منکرینو تا چی سوک دا اللہ عبادت نکی او دا شرک کی، نو مشرکینو تا تقویفات او دمکی ورکلی. بیا دا آغی نورس تا بشارتونا ورکل زیری ورکل چی سوک دا اللہ جل جلالهو عبادت کی. اوس دا دید اینا دا پندویشتم آیاتنا دا آغا دعوه دا صورت را تکراری، دعوه ده صورت ذکر کئی، آغا ده مشرکان و آغا باطل دلیل ده آغا راوری او بیا روست پاغی بانی رد کئی. او دا ده دیده اینا دویم باب ده، پا ده دویم باب که دا بررسی گی تر وصل و اختمایات پوری، او پا ده باب که با سکئی، نو پا ده که با دا آغوی دا بطول اکثریت تا پک زواجر تخویفات دا غشان تسلی رسولتا دا بگی. نو اول بزجر ور کی رد بو کی پد مشرکان او دلیل بانی چ گور دوی داس غلط خبر پ اللہ بانی کئ. بیا دا غین پس دلیل نقلی پیش کئ د پیغمبرانو سابقونا چا غی طولو د اللہ نہ ما سیوا د نور چا د عبادت نہ من کڑے وا. بیا تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چ کلا دوی داس قسم خبر کئ، نو رسول اللہ خفکی گی اللہ تعالی غت تسلی ور کئ. بیا دا غین پس اغا اصل وجه دوی ذکر کئی چی دوی دی خبر نا انکار دکا کئی چی دوی دی قیامت منکر دی، نو دی قیامت انکار دوی را نقل کئی و پاغی بانی دجر ور کئی. بیا پس دا غینا دوی یو سوال دی او غم دوی زجر دی اعتراض دی دوی زجر دوی تا ور کئی، نو دا غی سوال جواب کئی او بیا دا غینا پس تخویفات ور کئی. نو پا دی طرز بانده بدا صورت اون طول پا دا غا مشرکانو بانی رد وی، کله برت ته مشرکانو کوي کله باغی ته دمکی ور کوي، کله با داغی په مقابل کې چې کوم داعی د دعوت چلی کاغه د الله رسول دی او کنو صوفی، نو هغه ته به تسلی ور کوي چې دوی په انکار باندې تاسو مخه پکېږي. نو موضوع بټول داغی یوې خبرې سره متعلق کوي چې دوی څه وایي، دا دوی چې کوم دلیل پیش کوي. وقال الذين اشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا باؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. دار دوی غ دلیل دی وای ا کسان شرکو چې شرک کړه دے الله سره بل څوک شریک کړي نه په حقوق کې یا په سکی په صفاتو کې یا په ذات کې. دلته مراد د حقوق لري ځکه رسته پته وای لو شاء الله ما عبدنا ک الله غوخته و نو موږ به عبادت نه وکړې من دونه غیر د الله نه من شيء اندې سیز ولا آباؤنا نبدا من کلارانو کڑوے ولا حرمنا او نبا من حرام کڑوے من دونه غیر د الله نه من شی انس شی داسې قسم دلیل دی پیش کړو په صورت انعام کې خوږی کې داسې ویلی وقار الذين اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا من بشرک نه وکړې الته ټول شرکونه یادول وی دا د الله په خوخه دی دلته شرک د عبادت لو شاء الله ما عبدنا او شرک د تحریم او تحلیل ولا حرمنا من دونی من شی دا دوا یادای چې شرط د الله خوخه وي نو دا من بدا کار نه وکړې خدا الله تعالی را تا دا نه د خوخه چې شرک نه کونو دا خوخه د شرک دی وکړو دای کو خره چې عبادت ته د غیر الله وکړو دای کو خره چې د الله تعالی حلال دي څوک حرام کو دا الله وایي موږ څه کړی دا کو خره دا د دې یو باطل دلیل دی او دا څه وجه نه وایي اصل کې ماته استویلی مشیت د الله په دوه قسمه له اراده د الله یو د الله تعالی تکوینی اراده ده تکوینی اراده د الله تعالی چې راکم نظام چلی بلا اختیار چې موږ او تاسو په کیسه اختیار نشته لږ دا نظام ته تکوینی نظام ویل کیږي پدی کہ خو اللہ تعالی دے چا مبارک و ارادہ کڑی جدا دے کافر شی دے چا مبارک و ارادہ کڑی جدا دے مسلمان شی دیتا ارادہ سوئی مشیتی تکوینی ورتوی یو دا اللہ مشیت او ارادہ تشریعی دا اللہ تشریعی ارادہ اگوی چ اللہ تا تا حکم کی شرع او قانون در تراولی گی کہ تا داس او کا او داس مکوا نو اگا دا اللہ ارادہ تشریعی دا اس پدی دا اکید مشرکان پا بارا که خدا اللہ ارادہ تکوینی بداوی چکم عنادی مشرکان بی چی دا دیوی مشرکان لیکن تشریعی و قانونی ارادہ دانا دا قانونی ارادہ پیدا دا چی ورطی ہدایت را لگلے چی مکہ ویدہ کار خوش بی دا مشیت تکوینی نا جواز نا معلومی گی ارادہ تکوینی دا اللہ چی دا پا اجازت پان دلالت نکی دا کار جائز شو اراده تشریعی پا دی خبر دلالت که چه کم قانون اگر آلی گلی چه دا جایز ده و دا سچه دا ناجایز ده نو دی خبیسانو باغا مشیط تکوینی را واغستو داغی نو مشیط تشریعی جو کرو او بیا به داغی نو دلیل جوڑ که چه یار دا اللہ من تا اجازت کرده چه تاسو کوئی که حراموی سچه او که تاسو شرک کوئی عبادت تغیر اللہ کوئی نو دا سه قسم خبری بسه کولی دا سه کولی خواه لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء نحن ولا باؤنا ولا حرمنا من دوني من شيء الله جواب کئی كذلك فعل الذين من قبلهم دارنگ کار کڑو اگا کسانو چر دین مخکیو یعنی اویم شرک کڑو و بیا دا خبر کولی چه دا شرک منت جائز دے دا منت اللہ وی دی دا سی خبر مخکم خلقو کڑی وی جواب سنگو شو جواب دا سنگو اوشو چه اللہ وی اگئی ما تبا کر که تبا می نکل تبا می کل پا داغی خبرو باندی نو کچر تا داکار جائز وی نو دوی نمخ کم خلق تیر شوی دی نو بیا ما آگوی پا آگی بانی ولی عذاب آول کیو پی رو تا اجازه ور کم بیای پیل عذاب و مداکار خدا نکم خو معلوم دا چه داکار حرام دی دا ناروا دی اجازه مانه دا کری فحل علا الرسل الا البلاغ المبین نو نشت دی پا رسولانو بانی مگر رسول الاخکار دی رسول بس کار کئی رسول خو بسرف دا اللہ تعالی دین رسی آغا عذاب نور کئی آغا سر دا عذاب اختیار نشت دی آغا بوتا صرف تبلیغ کئی ولقد بعثنا فی کل امت الرسولا دا دلیل نقلی اجمالی پیش کئی اور دا خبر جواب کئی ولقد بعثنا اللہ و یقینا من لیگلی دی فی کل امت فہر امت کے رسولا رسول ہر امت تبا رسول راولی گلے شو نو آغی رسولان تبا اللہ سے حکم کرو ان عبد اللہ و جتنب الطاغوت چی بندگی خاص کئی اللہ لرا او ڈڈو کئی دا چانا دا طاغوت نا یعنی دا طاغوت تا بندگی نا دا طاغوت تا عبادت نا طاغوت ستا ولکی گی نو کل ما عبد من دون اللہ دا اللہ نا ما سیوا چی دا چام عبادت شو یا غر طاغوت وی نو دا اللہ نا ما سیوا دا نو چا دا عبادت و دا بندگی نا ڈڈو کئی دا جواب ورکو چی گو رئی ما خو چی رسولان را لی گلی دین رسولانو تا می ویلی دی چی دا یو اللہ بندگی بکوی او دا اللہ نا ما سیوا دا نور چا دا بندگی نا بسکوی زان ساتی نو کچر تا دا شرک جائز وی نو بیا ما رسولانو تا ولی دا حکم کولو چی یواز بندگی زما کوی اولی با مرتداوی چی دا تابوت تا بندگی نزانو ساتی بیا خو مرتدانوی بیا خو بمتویل چی کوی یه کنا وجه تنبو تاغوت فمن هم من حد الله ومن هم من حقت علیهم الضلالة فمن هم نبادر دیم بادر دی مشرکانو بادر دی خلقونا در رسولانو پا اتباعو کی با باز خلق داسیو من حد اللہ چی اللہ بورتا ہدایتو کو و منهم او بازی چی اگر رسولانو بورتا دعوت ورکو خو من حقت علیهم الضلالة ثابت ابا شفا غی بانی پیسره ده گمراهی اغا با گمراه و گمراه و پاتیشو بعد بدا سیو فسیرو فی الارض اللہ وی که پدی خبر تاسو یقین نکوی نزیز مکا که او گردی فسیرو فی الارض نو گردی فزماکی فانظرون و ابوری که فکان عاقبت المکذبین سرنگیو انجام داغ دروغ جنو سرنگیو انجام داغ دروغ جنو کرو چه اغا پیغمبرانو تبی دروغ جنوی اغی خلق و حالت تاسو گوری کنن اغی خو پیغمبران ور تراغلی و دا دعوت ور ترسولو ان تحرس على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين اس ددین پس تسلی ور کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چتا خ پکیگی پدی خبر باندے چ دوی استاد خبر نہ منی او دوی دا غلط خبر کئی لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء وای نو تا خ پکیگا ما پوشوی ان تحرس على هداهم کہ تحرس کے على هداهم پہ ہدایت دوی باندے فان الله لا يهدي من يضل یقینا اللہ تعالی ہدایت نہ کیا چاہتا چ گمراہی کی وما لهم من ناصرین او نشترے دوی لسوک مددگار دا اللہ دا عذاب نہ سوک بچ کو ان کے ور لنشترے واقسموا بالله جهد ایمانهم اس دا زجر ور کی پہ انکار دو قیامت باندی چی دوی قیامت ام نمانی واقسمو باللہ قسمونا قری پا اللہ تعالی باندی جہد ایمان امسخ قسمونا سوی لا یبعث اللہ من یموت نراجوندی که اللہ تعالی غسوک یموت چی غمرشی سوک چی یوز المرچ بیای اللہ وی نراجوندی که اللہ وی بلا ولنا زبی راجوندی کوما او سنگ را ولی راجوندی کوم وعدن علیه حقا زکا دا وعدا کرده اللہ تعالی وعدا علیه او ثابت کرده پزان بانده حقا پثابت والی سرا اللہ وی دا ما وعدا کرده بیامی دا وعدا پا کتابونو کلی کرده ثابت کرده دا پزان می لازم کرده ولی با قیامت نی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا لا یعلمون نپویگی لیبین لهم اوز دا قیامت مقصد بیانه اللہ قیامت قیامت صد پارا قائمی لیو بینا لهم دیر پارا تی بیان کی واضحا کی دی خلکتا الَّذی اغا خبرا حقیقت داغی خبری یختلفون فیه چدوی اختلاف کولو پاغی کی نو دا قیامت پارا کی اختلاف کولو یا پا توحید کی اختلاف کولو دوارا خبری ولیعلم الَّذین کفرو او دیر پارا تی پوشی کافران انہم کانو کاذبین چی یقنن دوی دروغ جنو چی کافر تخپل دروغ معلوم شی چی ما خو انکار کولو دا قیامت نا ما خو انکار کولو دو توحید نا ما خوانا مانا لخو دو پا دیخ پل خبره که دروغ جنم دا با تکلفت لگی پا قیامت که اللہ وی قیامت دیر پار قائمون انما قولونا لشیئن اوز کدوی وی چه قیامت بسنگ قائمی گی قائمی دلی دا سنگ بکی گی نو اللہ وی انما قولونا لشیئن یقینا وینا زمونگ یو سیستا ازا اردنا ہو کر چه مونگ ارادو کدا غسیز ان اغداوی نقول لہو چه مونگو ایو غسیستا کن شانو پا یکونو شی اے زمونگ تا وی تگران خونه دا سو وی چه سنگ با میراج بنده کهی اللہ وی دما خودم را آسان کرده چه یوسیست اویم چه شب از بیاشه وی پوش وی نما بانه خدا مسئله سگران انده چه کنی دا دوباره را جوندی کل دا ما تگران دی خاوالذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلمو لنو بوی انهم فی الدنیا حسنا اوز چه داس خلق وی چه آغای سر تفروت وی دلائل ور توائی تخویفات دواجر ور تورکه خو مثلا نمانی نو هجرت بته که نو چه هجرت تکه نو بشارت ورکه زیر ورکه پا هجرت کاننی والذین کسان هاجروا فی الله چه هجرت کرده پلار دا اللہ کی من بعد ما ظلمو پس تاغینا چه پا دیوان ظلم کرشو لنو بوی انهم خامخا زائب ورکو مونگوی تا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن زائق استا ولا اجر الاخرت یو خامخا اجر دا خیرت چره اکبر و غدیر لوی دلو کانو یعلمون کچر تدا خلق پویگی پا فائدو دا هجرت باندی الذین دا مهاجرین و خلق دی صبرو چه صبر کئی پا تکلیفون و مصیبتون و باندی و علی ربهم او پر پلوانی توکلون زان سپاری دا دای ورطا پا دیمینس که دا هجرت دا غور کلو چه دا دوی نا هجرتو کئی اوست دا دوی یو سوال و یه منگ تازکه نمانو چه تسی تساره رجولی بشاری او بشر او رجل دا رسول نی پوشوی سڑه رسول نی رسول که راجی مونتا دی فرشته راشی الله و استانا مخکم چه کم رسولان تلیو اغام فرشته نوی اغام انسانانو و ما ارسلنا من قبل که او مونگ ندلی گلی مخکستانا الا رجارن مگر سڑیو نوحی الیهم چه وحی کول مونگا غویتا فسالو اهل الذکری نو پختنو کئی دا اهل الذکری دا علم والا خلقنا اهل الذکری اهل الذکر کم علماء توی گوری اهل الذکر هر عالم تنوی اهل الذکر هر عالم توی چه عالم بالوحی وی یعنی قرآن او سنت قاغی باندې علم وی نو هغه تسویل کیږي اهل ذکر څخه هم دنو هغه ورته ویل کیږي نو دا هغه نه پختنه او کوي چې قرآن او د حدیث یا د مخکینو کتابونو والا دي نو دا هغه پرانا کې در لسدر کی جواب در کی ان کون دا هغه نه پختنه او کوي چې مخکینی پیغمبران سو کو سړیو کنو ان کون تم لا تعلمون کچرت تاس نه پويږي بالبینات والزبر دا بالبینات والزبر یا خلا تعلمون سره متعلق ته خنا دا متعلق د چا سره دا هغه ما ارسلنا سرا من ندی لیگلی مگر سڑی مولی گلیو پس مولی گلیو بالبینات والزبر فواضح دلائل واضح احکام باندی والزبر او پا زبر باندی زبر نصیحتنا وعزنا زجرنا فاغی باندی مولی گلیو اغم وطور کریو وانزلنا الیک الذکر نو چه مخینیمو پا دلائل لیگلیو تاتم وحی در کرا وانزلنا الیک الذکر او نازل کمون پتابان وحی لتو بینا للناس دید پارا چه بیان کی خلقتا لتو بینا لتو شرحا دل پارا چه تو واضح کی خلقتا شرح و کی پیغمبر چه کمی خبر کئی نو آغا دا قرآن سوی شرحوی ما نزل الیهم آغا کتاب نازل کرشوی دویتا ولعلهم یتفکرون او دل پارا چه دوی فکرو کی نتر دی پوری دوی آغا انکار آغا خو را نقل کو دوی دلیل فاغا دلیل والا ردو کو چه دیوی چه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء که الله اراده وی دا الله خوخوی نمونگ بنا شرک کرو او نبم تحریم کرو الله تعالی پا دوارو بانی ردون او کل تفصیلا چه ردون او کل اسور تخویف ورکی خواه چه خواه که تاسی نمانی نو الله بم غرق که الله بم تباکی افا امن الذین آیا بچ بچ یا کسان مکر و سیعاتی مکر و سیعاتی چه چلونه کئی بدو بد بد چلونه جوڑای ده پیغمبر خلاف منصوبه جوڑای ده توحید خلاف خپل باطل و منگرد دلائل جوڑای این یخصف الله بهم الارض آیا بچ بچی دوی ده غرقی دونا خصف او غرق خصف چوی دا پا وچ از مکا که دو بیدل دی او غرق چه ده نو اغا پا ابو که دو بیدل دی این یخصف الله بهم الارض چه ننباسی با اللہ تعالی دی پز مها که او یاتی اهم العذابو یا برا چه دوی تا عذاب من حیث دا اغا طرف ندائی شعرون چه دوی با نپویگی او یا خودهم یا بی رویسی اللہ تعالی فی تقل بهم فا گڑ وڈ وگر زیدو دا دوی که اے دے چه گڑ وڈ گر دی کلا مال پس یو قوال دی کلا بل قوال دی فا دغا حالت که بی رونی سی یا او یا خودهم یا بی رونی سی فی تقل بهم پا اوڑی دو را اوڑی دو دا دوی که پا بستره فی فا قبل بستره بانی دے اوڑی را اوڑی پا دڑا بانی فا دغا تین که اللہ ویدی بی رونی سم و ما فما هم بی معجزین ننزمی بچ کی دون کی او یا خودهم علا تخوف یا بی رونی سی اللہ تعالی علا تخوف بس باندی علا تنقص نقصان باندی چه نقصان با فرازی لگ لگ بے کمی کمی کمی اخیری بے سکی اخیری بے تباکی خواه فا ان ربکم یقینن رب تاسو چه دے لرعوفن شفقت کون که دے او رحیمن محربان دے دا اخیرہ کی ورطدا زکوی ترغیب ورکی توبی تا فریق دی دغا کفر فریق دی دغا شرک دی عذابون و نظام بچ کئی رازی کلگ توبہ مو عبا صلی اللہ تعالی رعوف و رحیم ذات تا محربانی بدربانی ہوکی اولم یرو الی ما خلق اللہ تردی پوری دغا باب ختم شو پدی باب کی بس زواجر او تخویفات کوشے زجر او اغا چاہتا زور نہ وا اور اٹا نہ وا کہ سو دغه دلیل جوړی چې لو شاء الله ما عبدنا او بیا و سره چې کوم دې دم کوي وی چې کني منی نو دم کوي ور کوي فمیان چې ویل چې قران راغله دې د الله کتاب اغا در ته بیان کوي دا غي تابیش